إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار متوم صلى الله عليه وآله وسلم aliwaambia masahaba ataakum shahr ramadhan shahrun mubarak umekujieni mwezi wa ramadhani mwezi wenye kubarikiwa mwezi ambao hufunguliwa milango ya mbingu na hufungwa milango ya moto watughallu fihi shayatin wa maradatul jin mwezi ambao hufungwa mashetani na wakubwa wa majini kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lillahi fihi lailatun khairum min alf shahr Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huo ana usiku ambao kufanya amali njema katika usiku huo ni bora kuliko kufanya amali njema katika miezi 1000 isiyo na usiku huo lillahi fihi lailatun khairum min alf shahr man hurima khairaha faqad hurim mwenye kunyimwa khairi za usiku huo huyo amenyimwa khairi zote يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف يقول قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان أنا سيما حديثه ندليل ya watu kupongezana kwa mwezi huu wa Ramadhani kwamba watu wanatakiwa wapongezane waislamu kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani yakulu ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah kaifa la yubasharu al-mu'min bifathi abwabil janna vipi asibashiriwe mu'min kwa kufunguliwa milango ya peponi wa kaifa la yubasharu almudhnib بغلق أبواب النيران vipi asibashiriwe mwenye madhambi kwa kufungwa milango ya moto. Wa kaifa la yubasharu al-aqil biwaqtin tughallu fihi ash-shayatin, vipi asibashiriwe mtu mwenye akili kwa kufungwa mashetani katika wakati huu na mwezi huu. Ndugu zangu Waislamu, ni katika sunna zilizowachwa Waislamu kubashiriana na kupongezana kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani. Lakini hadithi hii ndio dalili kubwa ya kwamba Mtume SAW alikuwa akiwapongeza masahaba wake kufikiwa na mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam sio tu kwamba amewaelezea masahaba wake kufikiwa na mwezi wa Ramadhani na kuwapongeza tu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabainishia masahaba wake msimu huu adhim, msimu mtukufu, msimu wa maghfira, msimu wa baraka, msimu wa nafahat, msimu wa khairat. Aliwabashiria masahaba wake msimu huu wa kusamehewa madhambi na msimu huu wa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake kuhusisha umati huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mwezi huu wa Ramadhani. Ni neema pekee, neema kubwa ya ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kuwekewa mwezi huu wa baraka, mwezi uliobarikiwa, mwezi wa Ramadhani. Na ndugu zangu Waislamu, as-salafu salihun walikuwa wakiufurahikia mwezi huu. As-salafu salihun walikuwa wakifunga na kulinda saumu zao, kuzilinda saumu zao na mambo yenye kubatilisha saumu zao, lakini pia wakizilinda saumu zao na mambo ambayo yanapunguza thawabu za siamu. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuilinda saumu yake na kuienzi saumu yake ili isije ikabatilika au ikavurugwa au kupunguzwa thawabu za siamu. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja wetu ni wajibu wake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa, kwani wengi katika ndugu zetu Waislamu waliokuwa na matarajio ya kufika katika mwezi huu hawajafika, wamekwenda mbele za haki. Kwa hiyo sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametubakisha mpaka kufikiwa na mwezi huu wa Ramadhani, tunatakiwa tuutumie vizuri. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha katika mwezi huu, lakini pia tutumie vizuri nyakati zote za mwezi huu wa Ramadhani. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخرج الإمام ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. متوم صلى الله عليه وسلم نسيم وكفيك أسيك ومعز وموزي ورمضان هتي وبينغ مشتاني na wale wakubwa wa majini, na hufunguliwa milango ya pepo na hufungwa milango ya moto. Futihat abwabul janna, فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Ufunguliwa milango ya pepo, haufungi mlango wowote katika milango hiyo. Na hufungwa milango ya moto, haufunguliwi mlango wowote katika milango ya moto. Wayunadi munadin ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alshari aqsir. Kulingana mlingana katika malaika na kuambia watu, ya baghi alkhairi aqbil, e mwenye kutaka khairi njoo ufanye khairi yako katika mwezi huu. Wa ya baghi alshari aqsir, na we mwenye kutaka shari wacha jizuilie kufanya shari zako. يقول الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين قال رحمه الله يحتمل أنه على ظاهره وعلى حقيقته. من نهاية متومة صلى الله عليه وسلم يكو كتك ظاهري يكي هفنغولي وكويلي ملانغو يا بيبول نهفنغو وكويلي ملانغو يا موتو نهوتي وبينغو ما شتان سيما نينو تو بل على ظاهره وحقيقته. يقول القاضي عياض رحمه الله فتفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتسفيد الشياطين علامة دخول هذا الشهر المبارك. كفنغولي وميلانغو يا بيبي نكفنغو وميلانغو يا موتو نكتي وبينغو ما شتاني ني علامة يا كوينجيا مويزي هو رمضاني وين يكباريكيوا. كذلك تسفيد الشياطين kutiwa pingu mashetani, limtinaihim au limanihim min idhai almuslimin, kwa ajili ya kuwazuia mashetani wasiwaudhi waislamu na kuwatia tashwishi waislamu katika mwezi mzima huu wa Ramadhani. Ndugu zangu waislamu, tunatakiwa tuenzi mwezi wa Ramadhani na utukufu wake huo. Si utukufu huo peke yake, bali ni mwezi wa kusamehewa madhambi. Fi sahihi Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. متى صلى الله عليه وسلم أنا سيب صلاتان نالجمعة مبكى الجمعة نرمضان مبكى رمضان هذه عبادة أمبازو زينفوتا مذامي يليو بين ياو يكيبوكوا مذامي مكبوا مذامي مدوغو يوتي ينفوغوا kwa عبادة هذه za salatano na salawatu njuma kadhalika na siyamu Ramadhan hufuta madhambi madogo ikiwa mtu atajiepusha na madhambi makubwa. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, mkijiepusha madhambi makubwa mnayokatazwa, nukaffir ankum sayiatikum, tutakusameheni madhambi yenu madogo, wa nudkhilkum mudkhalan karima, na tutawaingiza mahali pazuri peponi. Kwa hiyo sharti ya kusamehewa madhambi ni mtu kujiepusha na madhambi makubwa. Na madhambi makubwa maulama wameyafikisha mpaka sabini: urongo, kusengenya, annamima, zina, kuiba, madhambi makubwa. Tunatakiwa tujiepushe na madhambi makubwa ili tusamehewe madhambi madogo. Ndugu zangu wa Islamu, siyam sio kufunga kwa kuacha kula na kunywa na matamanio ya mchana pekee, bali siyam ni kuvifunga viungo vyetu vyote, kila kiungo kifunge. Hivi ndivyo alivyosema Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal idha sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk anil kadhibi wal ma'tham wa da'anka adhal jar wa liyakun ladayka waqarun wa sakina wa liyakun yawmu sawmika wa la yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa. Ukifunga yafunge masikio yako, yafunge macho yako, ufunge ulimi wako na urongo, ufunge ulimi wako na madhambi yoyote, pia uache kuwaudhi majirani, pia uwe na utulivu. Wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa, isiwe siku yako ya kufunga na siku ya kufunga ni sawa, kuwe na farki, uwe unapambanua baina ya siku ya siyam na siku ambayo hujafunga, uwe na utulivu, uwe na khushu ndani ya ibada hii na mwezi huu wa Ramadhani. Ibnul Jauzi rahimahullah katika kitabu chake ye anasema, ma min jariha fi badani al-insan illa wa yalzamuha as-sawm fi ramadhana wa ghairihi. Ma min jariha, hakuna kiungo chochote. Ma min jariha fi badani al-insan illa wa yalzamuha as-sawm fi ramadhana wa ghairihi. Hakuna kiungo chochote katika mwili wa mtu isipokuwa kinamlazimu kiungo hicho sawu kifunge, iwe katika mwezi wa Ramadhani au si mwezi wa Ramadhani, viungo vyote vifunge. Macho yasiangalie muharramat, masikio yasisikie vitu vilivyoharamishwa, ulimi usiseme vitu vilivyoharamishwa, usiseme mambo ya haramu na kutukana na kusengenya, kadhalika mikono na miguu, viungo vyote. Ma min jariha fi badani al-insan illa wa yalzamu as-sawm fi ramadhana wa ghairihi. Kwa lazima tuvihifadhi viungo vyetu kwa ajili ya kulinda saumu zetu, ili kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima tuzilinde saumu zetu kwa kulinda viungo vyetu vyote, tusije tukaingia katika kundi la wale wasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi musnad al-Imam Ahmad. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, rubba sa'imin hadduhu min siyami al-ju'u wal-'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyami as-sahar. Huenda mwenye kufunga hakuna fungu katika saumu yake isipokuwa njaa tu na kiu, na huenda mwenye kufanya ibada za usiku hakuna katika fungu lake la thawabu isipokuwa kukesha tu, hana thawabu zozote. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima tulinde saumu zetu na lazima tutumie vizuri nyakati zetu zote za mwezi wa Ramadhani, iwe ni mchana au ni usiku. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, akili zetu zimetekwa, akili zetu wengi zimetekwa na mambo haya ya masimu ya kuangalia TikTok, kuangalia YouTube, kuangalia nini. Tunaharibu saumu zetu ndugu zangu Waislamu. Ukipita mabarabarani utawaona watu wamekaa katika viti, vichwa vyao viko chini kama wanamtaja Allah, kumbe wako katika TikTok. Hivi ndivyo tulivyo Waislamu. Lazima tuambiane ukweli, lakini wanatuteka akili zetu hawa waliotuletea masimu haya, kwa kuangalia TikTok, kwa kuangalia YouTube na Twitter na vitu vingine vyote ambavyo ni vya upuuzi. Ndugu zangu Waislamu, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tujilinde, tulinde macho yetu, tulinde masikio yetu, tulinde ndimi zetu, tulinde viungo vyetu vyote, ili tupate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasbahu al-mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.